Book 2 84 84 الماضي 4 Verleden tijd deel 4 Verleden tijd 4 يقرأ Lezen Lezen. لقد قرأت للتو. Ik heb gelezen. Ik heb gelezen. لقد قرأت كل الرواية. Ik heb de hele roman gelezen. Ik heb de hele roman gelezen. يفهم. Begrijpen. Begrijpen. لقد فهمت للتو. Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. لقد فهمت كل النص. Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. يجيب. Antwoorden. Antwoorden. لقد أجبت للتو. Ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. لقد أجبت على كل الأسئلة. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend.